Hitremény zsűlölet. Első évfolyam. Nem, harmadik? Harmadik évfolyam. 42. szám. 42. szám. A kreditek. Köszönjük a Red Bull támogatását, mert szárnyakat ad. Köszönjük a Hemp támogatását, mert Free Hemp. Vote for Free Hemp. A folyadékról ma a Danone Vitaline gondoskodott. A műsorvezetők cigarettáját a British American Tobacco és a Philip Morris Incorporated biztosította. Lucky Strike, mi más? Philip Morris. A könnyű súlyintás. A dohányzás egészen biztosan halált, tüdőrákot, gégerrákot, gyomorrákot, különböző áttételeket. A passzív dohányzás révén sok más rákos megbetegedést, nagyon rossz közérzetet okoz. Majd pedig végül halált. Még egyszer és garantáltan. Lacit és Tomit a két biztonságos védmárka, a Saab és a Volvo szállítja. Schwentschar al am Pina. A Pina svédul ugyanis vágy. A Laci óráját, Laci karján, Omega ketyeg. My name is Bond. My name is Omega. Tomi óráját a Longin Traditionnel szponzorálta. A Mistak Setontu Lecsú Asza. A fali óra ismét a Ticotime Watches közreműködésének köszönhető. Mindent olcsón megoldjuk. Todaraba. Laci ruházatát ma a Banana Republic. Sisley. A Sisley. Tudtam oda. És? És? Hát el Mare Uomo. A Mare Uomo biztosította. Tomi ruházatát, a Ruti butik, Tomi ruházatát, ha egy Springfieldnek nézem, vagy Matiniknak? Egy Gap. Egy a Gap, és Gap Forever, nem. Since 1968. És a? Max. És a Max. Tudtad jó ma, ecco Max. Te jössz? Én jövök. Laci szemüvegét a Christian Dior biztosítja. Se ne siete pas, allez, je suis Christian. Visuel. Tomi halkan pattanó öngyújtóját, amelyet kizárólag körömreszelésre használt ma este, a Dupont-ban faragták. Dupont, je ne suis allez de Paris. A Robert pólóját. Robert, Lévis. A Lévis a tradicionális amerikai márka biztosította. Since 1862. 1862. És végül az elhasznált óvszereket, amelyek egytől egyig sikosak és szakadásmentesek voltak, a Durex biztosította 100 millió okból kifolyólag. Értem? A mai nap a vezetékes vonalról a Matáv gondoskodott. A szavakon túl. A mobil kapcsolatot a Vestel 900 biztosította, 0630 a kapcsolat, és minden más. Hit, remény, zsűrölet. Copyright 2002. Minden jog fenntartva. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Ladies and gentlemen, let us honor America as Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Yeah. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Legjobb köridőt. A Ferrari ötszörös világbajnok a csapattársát, a brazil Barrichellót előzte meg. A tréningeken a harmadik